Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług. Wybierz prąd i gaz z usługami serwisowymi. Zyskaj pomoc i bezpieczeństwo. Zamów na tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 kwietnia, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Mimo ograniczeń w dostawach, drugie dawki szczepionki nie są zagrożone. Amerykanie wznawiają szczepienia preparatem Johnson & Johnson. Był jednym z najbardziej znanych na świecie polskich twórców, gigantem swojego pokolenia. 7 lat temu odszedł Tadeusz Różewicz. Mimo zmniejszenia przez producentów dostaw szczepionek w przyszłym tygodniu, drugie dawki nie są zagrożone, zapewnił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, możliwe są natomiast zmiany terminu szczepienia, a w niektórych przypadkach także producenta szczepionki. Ci, którzy mieli dostać AstraZenecę, dostaną AstraZenecę, bo na drugie zmiany trzymamy te szczepionki, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Natomiast w niektórych sytuacjach może tak się zdarzyć. Nie jesteśmy w tej chwili też w stanie do końca powiedzieć, w ilu tak będzie miejscach, tak żeby uprzedzić wszystkie punkty, ale też zakładam, że nie będą to jakieś masowe sytuacje. Raczej jeśli dojdzie do takich sytuacji zmian, to będą właśnie przesunięcia dla pacjentów terminów szczepień. W przyszłym tygodniu do Polski ma trafić o 1 100 000 mniej szczepionek niż planowano. Największe cięcia w dostawach zapowiedziała firma AstraZeneca. Duża partia oksfordzkich szczepionek spodziewana w kwietniu dotrze dopiero w maju. Ograniczenia dostaw zapowiedziała także Moderna. Już dziś dotarło 10 tysięcy mniej tych szczepionek niż planowano. Liczba osób zaszczepionych obiema dawkami preparatu lub jedną firmę Johnson & Johnson przekroczyła w Polsce 2,5 miliona. W sumie liczba wykonanych szczepień to ponad 10 milionów. A dziś do grona tych, którzy zaszczepili się przeciw COVID-19 dołączył premier Mateusz Morawiecki wraz z małżonką. Wszystko przebiegało szybko i sprawnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy służbom medycznym ze szpitala na Stadionie Narodowym, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Amerykanie wznawiają szczepienia preparatem Johnson & Johnson. Decyzja w tej sprawie poprzedziła opinia ekspertów, którzy stwierdzili, że korzyści, które daje szczepionka, znacząco przewyższają ryzyko rzadkich przypadków zakrzepów krwi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podawanie szczepionki Johnson & Johnson w Stanach Zjednoczonych wstrzymano 1,5 tygodnia temu po stwierdzeniu 6 przypadków zakrzepów krwi. Rząd USA polecił zebrać dokładniejsze dane na ten temat i przekazał sprawę ekspertom Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Zidentyfikowali oni łącznie 15 przypadków zakrzepów krwi, wszystkie u kobiet poniżej 50 roku życia. 3 z nich zmarły, a 7 trafiło do szpitala. Eksperci zgodnie zarekomendowali jednak powrót do szczepień preparatem Johnson & Johnson, zwracając uwagę, że podano go prawie 8 milionom Amerykanów, co oznacza, że zakrzepy są niezwykle rzadkie, a korzyści znacznie przewyższają ryzyko tego rodzaju komplikacji. Dyrektor Centrum Kontroli i Prewencji Chorób dr Rochelle Woleński wyraziła przekonanie, że decyzja o wstrzymaniu szczepień, by dokładnie zbadać skalę problemu zakrzepów i ostateczne ich wznowienie, zwiększa zaufanie do szczepionki Johnson & Johnson. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A my pozostajemy za oceanem. 16 czerwca sąd w Minneapolis wyda wyrok w sprawie Dereka Chauvina, byłego policjanta uznanego w tym tygodniu za winnego zabójstwa czarnoskórego George'a Floyda podczas próby zatrzymania. Według prokuratury Chauvin, przyciskając przez ponad 9 minut kolanem szyję leżącego na ziemi mężczyzny, doprowadził do jego śmierci. Byłemu funkcjonariuszowi postawiono w sumie 3 zarzuty. Grozi mu do 75 lat więzienia. Był określany mianem poety moralnego niepokoju, gigantem swojego pokolenia. 7 lat temu odszedł Tadeusz Różewicz, poeta, dramaturg, prozaik i eseista. Jeden z najbardziej znanych na świecie polskich twórców. Autor głośnych dramatów, takich jak Kartoteka, Białe Małżeństwo czy Na czworakach. Przez lata był wymieniany jako kandydat do Literackiej Nagrody Nobla. Sam podkreślał, że dla niego nie ma większej nagrody jak zainteresowanie czytelników. Największą nagrodą, jaka mnie może spotkać, jest, kiedy moje utwory są czytane. Czytane uważnie, interpretowane na miarę wykształcenia i zdolności, krytykowane. Czasem krytyka pomaga autorowi bardziej niż komplementy. Siła twórczości Różewicza polega na łączeniu przeciwieństw. Pisarz z jednej strony hołduje klasycznej, kunsztownej formie, z drugiej służy mu ona do wyrażania świeżych, niekonwencjonalnych treści i odwrotnie, tematom z przeszłości nadaje często nowatorski wyraz. Dzięki temu twory Różewicza są niejednoznaczne i niepokojące. Uchwałą Sejmu rok 2021, w którym przypada 100. rocznica urodzin poety, obchodzimy jako rok Tadeusza Różewicza. To był serwis Trójki.

I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, I hate to say it, to say it, it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, I hate to say it, I hate to say it, it's probably me, probably. I hate to say it, probably. I hate to say it, probably. It's probably me, probably. Probably. I hate to say it, probably. I hate to say it, probably. It's probably me, probably. I hate to say it. Sting i Eric Clapton, utwór It's Probably, w takiej nieco dłuższej wersji, która pojawiła się tylko i wyłącznie na singlu, bo ta bardziej znana jest, no, o dobrą minutę krótsza. Była też wersja oczywiście nagrana wyłącznie przez Stinga na płycie Ten Summoner's Tales, ale ta pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Zabójcza broń 3. Skoro już pojawił się Eric Clapton, no to pozostaniemy trochę dłużej przy jego muzyce. Pewnie, jakby kogoś zapytać, najbardziej rozpoznawalny, znany riff wykonany przez tego artystę to utwór Layla. No ale myślę, że pod koniec lat 80. ciągle miał sobie to coś, ciągle potrafił zagrać taki riff, który natychmiast rozpoznajemy, jak na przykład w utworze Bad Love. Thank you. Bad Love i Eric Clapton z płyty Journeyman, wydanej w 1989 roku. No i to jeden z takich utworów, w których od razu słychać, kto gra na perkusji. Bo niewielu jest takich perkusistów, których od razu można poznać po brzmieniu. A bez wątpienia takim perkusistą był Phil Collins, który tu właśnie zagrał także wspar Erica Claptona wokalnie. Trochę szkoda, że ten perkusista i wokalista już nie siada za instrumentem i trochę się boję tych koncertów Genesis w przyszłym roku, ale z drugiej strony jego syn, jak widzieliśmy między innymi na Stadionie Narodowym, całkiem nieźle wdał się w ojca i umie podrobić nie tylko brzmienie, ale styl gry. Więc zobaczymy, jak to będzie z tymi koncertami. A skoro o koncertach mowa, jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 20, tak mi się wydaje, pojawi się zespół The Heavy Clouds. Water Tastes Like Never Before i grupa The Heavy Clouds, która jutro pojawi się tutaj przy Myśliwieckiej 357, ale już teraz przy telefonie jest Bartosz Kanak, gitarzysta i wokalista zespołu The Heavy Clouds. Witam Cię, Bartku. Witam Cię, Michał, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Chciałem tylko sprostować, że backing vocals, czyli tak głównym wokalistą w naszym zespole jest Wojtek Zięba. Rozumiem, ale jednak głos wydajesz, więc wokalistą tak, jesteś. Tak, tak, staram się. No dobrze, jutro widzimy się tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie wyjątkowy dzień nie tylko dlatego, że zdaje się, że pierwszy raz będziecie mieli okazję grać na tej scenie, ale także jutro jest chyba premiera płyty, prawda? Tak, jest. W końcu po 4 latach udało nam się dokonać tego czynu i jutro nasza nowa płyta, druga płyta w naszej karierze ujrzy światło dzienne. Tytuł płyty to Life Side Effects, na której będzie można usłyszeć 9 nowych utworów. Część z tych utworów graliśmy już wcześniej na koncertach, jakieś 2 albo 3. No, ale jest też parę naprawdę fajnych perełek. Tak przynajmniej uważamy. No dobrze, rozumiem, że jutro przekonamy się o tym, bo z tego co wiem, planujecie raczej skupić się na materiale premierowym. Z tego co pamiętam, bo dzisiaj jesteśmy już po próbie i ustaliliśmy setlistę, to będzie 6 utworów z nowej płyty i 4 ze starej. Mhm. Także w przeważającej części stawiamy na nowy materiał. No dobrze, powiedz, mówisz 4 lata oczekiwania. Co było powodem, że tyle musieliście aż pracować nad tym albumem? Tak naprawdę wiele rzeczy na to się złożyło, bo sam materiał myślę, że był już gotowy w 2019 roku i weszliśmy do studia, żeśmy zaczęli go nagrywać, potem był już zmasterowany, a potem zaczęły się już historie pod tytułem szukanie wydawnictwa i trochę pocieraliśmy się o polski rynek, też były próby zagraniczne, ale generalnie negocjacje zakończyły się niczym i stwierdziliśmy, że już dłużej nie chcemy czekać z tym materiałem, bo zaczął nam ciążyć, nas trochę ograniczać w myśleniu o nowych rzeczach, w związku z tym własnym sumptem postanowiliśmy wydać to i oto, jutro będzie można nie tylko posłuchać w serwisach streamingowych, ale także już można w tej chwili zakupić gdzieś tam w sieci nasz album w postaci fizycznej, czyli płyty kompaktowej. No dobrze, ale powiedz w takim razie, czego jutro można się poza dużą dawką nowego materiału spodziewać? Jesteście zespołem, który tak trochę spogląda na pod względem personalnym, na takie klasyczne podejście do muzyki power trio, tak zwane. Od samego początku planowaliście, żeby w takim tylko i wyłącznie składzie grać? Taki był zamysł. Rzeczywiście, jak powstała pierwsza płyta, to okazało się, że na początku szczególnie, kiedy zaczynaliśmy koncertować, były jakieś takie braki wykonawcze, w sensie, że brakuje nam trochę wypełnionego brzmienia na koncertach, ale w miarę jak zaczęliśmy się zgrywać to koncertowo, to te braki zniknęły. Cały czas przejawia się taka idea, że może zasilić się jakimś wspierającym muzykiem, ale na razie to wszystko na etapie planowania. Jak do tej pory radzimy sobie świetnie we trójkę, to jest świetny układ, ponieważ tutaj prawa demokracji nie są w żaden sposób zachwiane, czyli zawsze jest 2-1, 3-0, nie ma jakichś długich negocjacji i to pomaga w osiąganiu jakiegoś konsensusu pod tytułem robimy dobrą muzykę. A u nas jeszcze w zespole jest tak, i to może być kolejny powód, dla którego tyle nasi fani musieli czekać na nowe wydawnictwo, to jest to, że nam wszystkim trzem ma się numer podobać. To znaczy, że jeżeli chociaż jednemu coś się nie podoba, to można sobie go wziąć na... Pozostała dwójka może sobie go wziąć na solowe wydawnictwo. Nam wszystkim musi się utwór podobać i to jest główne założenie tego zespołu. No dobrze, to na koniec jeszcze Cię podpytam, ponieważ jest to drugi album, długo powstawał. Na ile ta praca nad tym albumem różniła się od pracą nad debiutem? Jeśli w ogóle. Chyba niewiele. Znaczy tak, na pewno w wersji, w warstwie produkcyjnej nagraliśmy już bębny w dużo lepszym studio. Cała płyta już nie była nagrana na setkę, tak jak pierwsza, w związku z czym jestem tam dużo dubli, ale przez to także ta warstwa brzmieniowa się wypełniła bardzo. No i Patrząc na efekt finalny, jesteśmy bardzo zadowoleni z brzmienia, jakie żeśmy osiągnęli na tej płycie. Jest bardzo pełne, bębny są bardzo akustyczne. To jest to wszystko, o co nam chodziło, a poza tym to są świetne piosenki, naszym zdaniem. No, posłuchamy jutro na żywo, dzisiaj już pewne fragmenty także. Dziękuję Ci, Bartku, za to, że znalazłeś chwilę, by zapowiedzieć ten jutrzejszy koncert. Ja tutaj zdradzę Państwu, że jutro też będzie możliwość, by porozmawiać chwilę z muzykami grupy The Heavy Clouds, więc mam nadzieję, że więcej informacji na temat tego nowego wydawnictwa i planów zespołu wtedy uda nam się wyciągnąć od Ciebie. Dziękuję Ci jeszcze raz. Tak jest. Dziękuję Ci jeszcze raz i do zobaczenia jutro tutaj przy Myśliwieckiej 357. A na zakończenie naszej rozmowy mamy muzyczną premierę. The Heavy Clouds. Piece of Trash. Piece of Trash, The Heavy Clouds. Na razie jeszcze z płyty, która ukazuje się jutro, a jutro o 20 będzie można usłyszeć tutaj na antenie ich występ na żywo, a także dzięki stronie facebookowej i stronie Trójki oraz kanale YouTube Polskiego Radia będzie można zobaczyć także ten występ za pomocą transmisji streamingowej. A teraz przed tygodniem miałem ze sobą ten album, ale jakoś tak się stało, że wtedy nie udało mi się sięgnąć po muzykę z tej płyty. A to naprawdę bardzo piękna płyta, zapomniana zupełnie. Chociaż w tym zespole debiutowało kilku wspaniałych wokalistów. Jedną z nich państwo usłyszą, wokalistkę, usłyszą państwo teraz. Zespół nazywał się Talking Pictures. Dla Pauli. Taki tytuł nosił ten utwór, grupa Talking Pictures. Ciekawe, czy rozpoznali państwo ten kobiecy głos. To młodziutka jeszcze przed tym wielkim sukcesem solowym Kasia Kowalska. Bo Kasia Kowalska także występowała w grupie Talking Pictures, ale jak wspominałem, w tym zespole było wielu wokalistów. Nie wszyscy pojawili się na jedynej płycie tego zespołu, która ukazała się w 92 roku, no i przeszła trochę niezauważona. A szkoda, bo to naprawdę piękne dźwięki. Ten drugi męski głos w tym utworze to Krzysztof Garbaliński, wspaniały przede wszystkim gitarzysta i szef zespołu Talking Pictures, który niestety kilka miesięcy temu zmarł. Bardzo smutna to była dla wiadomość dla wszystkich tych, nie tylko którzy go znali, ale także cenili jego piękny, wspaniały talent. No to jeszcze jeden fragment tego albumu Talking Pictures, tym razem utwór zaśpiewany przez Krzysztofa Garbalińskiego, Zegarek. ostatni grosz. Zbudowałeś kiedyś bramę snu, tak bardzo chciałeś ją otworzyć, zgubiłeś klucz. Twój zwykły ból to tylko suche morze łez. Chciałeś znaleźć różę, choć wiedziałeś, że zostanie ci w sercu tylko cię. Dokąd niesie cię twój chory lęk? Nie wiesz, choć może kiedyś zrozumiesz sens tych słów. Przestań chodzić po deszczu, zdejmij i wyrzuć swój mokry płaszcz. Otwórz oczy i pozwól, aby czas pokazał swój doskonały ład. Też miałem swój sen i chyba miałem swój dom. I miałem też różę tak, że spłynęła krew z mych rąk. Kolorowy witraż przysłonił mi dzień. W korytarzu nocy zostałem sam. Przestań chodzić po deszczu, zdejmij i wyrzuć swój mokry płaszcz. Wejdź do swojej bramy znów. Otwórz oczy i pozwól, aby czas pokazał swój doskonały. Zegarek i grupa Talking Pictures z jedynej płyty, jaką ten zespół wydał, to był rok 92. Ukazała się wtedy i na kasecie, i na płycie kompaktowej, a także na płycie winylowej. To była jedna z ostatnich płyt wtedy wydanych przez Polskie Nagrania. A grupa długo nie istniała, chociaż był taki czas, że właściwie każdy napotkany przeze mnie interesujący młody warszawski muzyk wcześniej czy później okazywało się, że gdzieś tam przewinął się przez skład grupy Talking Pictures, bo to taki był zespół, który zbierał wielu wspaniałych muzyków, a to właściwie Krzysiek Garbaliński, bo to on tych muzyków zbierał. Tutaj także pojawił się wokalista, który później mocno zasłynął w tych, powiedzmy, metalowych kręgach, czyli Norbert Smoliński. Obaj, Krzysztof Garbaliński i Norbert, zresztą także już w latach 80. występowali w grupie Astat. I to tyle, jeśli chodzi o grupę Talking Pictures, chociaż chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na tekst utworu Epilog. Ciekawe, czy Państwo rozpoznali, co to były za słowa. No dobrze, patrzę na zegarek, pozostało 9 minut do godziny 18. To jeszcze na zakończenie tej godziny I Think I Love You Too Much i Jeff Healey.